Και αλλιώς και θυμίζω ότι είμαστε το 2025. Κοιτάξτε τώρα, και εσύ θυμίζεις πράγματα που χρειάζονται να θυμόμαστε. Ναι, έχει μια σημασία γιατί έχουν υποτίθεται υποθεί αυτά σε αυτόν τον τόπο, έχουν καταδικαστεί και επανέρχεται ο Άδωνης. Η αριστερά πουλάει μιζέρια. Δεν μπορούν να πει καλά τα πράγματα. Δεν πάει πανηγύρι, δεν πάει βγάλει χαρά. Δεν πάει πει πω, πω, κάναμε καινούργια τε φανταστικά στο Αττικό, τι ωραία. Δεν πάει το πει αυτό. Είναι αυτό. Ξαναλέω. Θέλω να ακουστεί ο ισχυρισμό μου. Οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό, γι' αυτό πιστεύω ότι η αριστερά είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η αριστερά είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, το να γίνεται κάποιο αριστερό, να το κοιτάξει, είναι πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι θέλει να έχει χαρά στη ζωή του. Θέλει να έχει μόνο κρίκια. Καλά, υπερβάλλεται τώρα. Άμα σου λέω, είναι προσωπικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να χαρεί με το ωραίο. Το πάει φιλοσοφικά και είναι ωραία αυτή η συζήτηση. Ναι, γιατί με τον Άδωνη τι άλλο να πεις, αν δεν πας φιλοσοφικά σε πρώτο επίπεδο, θα μιλήσει για τον Άδωνη. Ότι τον Άδωνη. Ο δεξιός δηλαδή βρίσκει χαρά στη ζωή του. Αυτό λέει, ότι ο αριστερός δεν βρίσκει χαρά, ναι, βρίσκει ο δεξιός. Ναι, με τα αγαθά κύριος βέβαια. Όχι, κι αν σου πούν ότι τα 300 χιλιάρικα είναι διευκρίνιστα. Αν μπει στο αρχείο η υπόθεσή σου, είναι σου δίνει χαρά. Είναι. Να είμαστε και αντικειμενικοί. Είσαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεξιός και παίρνεις κάτι εκατομμύρια και έχεις κάτι Φεράρι που κυκλοφορούσε και άλλοι και τρως από εδώ και από εκεί. Δεν είσαι χαρούμενος. Ναι. Αυτό δεν έγινε μόνο τώρα, από τον εμφύλιο και μετά. Μαυρογιαλούρος, ταινίες και τα λοιπά. Έτσι όπως χτίστηκε η Ελλάδα, δεν είσαι χαρούμενος. Δεν παίρνουν χαρά όλοι αυτοί. Είσαι λαδέμπορος στην κατοχή. Όλοι πεινάνε. Είσαι μπαμπάς Μητσοτάκη. Όχι, όλοι. Τρεις φασολάδες. Ο λαδέμπορος δεν πεινάει. Δεν πεινάει. Αυτό λέω. Ναι, εσύ εντάξει, δεν πεινά, άρα είσαι χαρούμενος. Ο Μητσοτάκης τώρα δίπλα δεν τρέχει βόμβες. Τρεις φασολάδες. Τη μέρα είσαι χαρούμενος. Έχει δίκιο. Ο αριστερός είναι στεναχωρημένος. Δεν περνάει καλά. Έχει μια μιζέρια. Δεν μπορεί να βρει να φάει. Παίρνει χαμηλά μεροκάματα. Δεν διανοείται να κλέψει. Οπότε, ενώ ο δεξιός βρίσκει τρόπους. Προκόβει σύμφωνα με τη δική τους λογική και περνάει πάρα πολύ ωραία και είναι χαρούμενος. Ναι. Γιατί σου τακτοποιεί δικαιοσύνη τις υποθέσεις, γιατί έχεις μπει σε 10 οργανισμούς και μασάς από παντού, έχει δίκιο σε όλο αυτό το συλλογισμό και έπρεπε κάποιος να τα πει. Και τα πει το πρωί. Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς κάποιος να τα πει για να μπαίνουν και στη θέση τους και δεν βγαίνει κανείς άλλος να τα πει. Όχι. Και γι' αυτό οι αριστεροί δεν κάνουν και μια αυτοκριτική. Όχι, δεν κάνουν. Είμαστε μίζεροι. Αυτό δεν το κάνουν. Και κυρίως οι γιατροί. Οι οποίοι κάθε βράδυ δίνουν μάχες. Ναι, πάνε και δίνουν μάχες. Αντί να βγαίνουν στα κανάλια να λένε να διευκρινίζουν πράγματα. Ή εκεί που δίνουν μάχες οι γιατροί να προλάβουν τα 10 ράτζα, βάλει ένα νογιλέκο να νιώσει καλύτερα. Ή στον ασθενή. Αν όχι εσύ, βάλτε στον ασθενή. Βάλτε στον φάσκιο σέντον εκεί, κλείστε και το σπίτι. Και μειώνονται τα ράτζα σιγά-σιγά. Ναι, γίνεται καλά με τον νογιλέκο, έφυγε αυτό. Θα σου πω για τα ράτζα σε λίγο. Συνεχίζουμε με τη μιζέρια. Μπαίνω μέσα με τον Μάρα Μεσοκλέο και την κυρία Γενική Γραμματέα. Και λέω φωνάξτε το σωματείο, φωνάξτε του. Να έρθουν να πούν τα αιτήματά του. Και αρνήθηκαν να έρθουν. Δεν ήρθε κανένα για να σας πούν τα αιτήματα. Δεν ήρθε. Το σωματείο αυτό δεν ήρθε. Εγώ πάντως σας έχω δει να μιλάτε ακόμα και με αυτούς που σας βρίζουν. Βρε παιδάκι μου, τους φώναξα να έρθουνε σου λέω. Ωραία. Είπα, αντί να παίξω να φωνάζω όπως μίζεροι και αχαήρευτοι που είναι, να έρθουνε μέσα να μας πούν πέντες πρόκειται. Τους λέτε έτσι τώρα, τους χαρακτηρίζετε έτσι. Τους λέτε, μα πας και γενιάζεις τα δύο μεγαλύτερα έργα στο εσύ. Κοίταξε και φωνάζουνε, τι θα τους πω και σπουδαίου. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μίζεροι και αχαήρευτοι γιατροί του Αττικών και οι γιατροί γενικώς οι οποίοι διαμαρτύρονται και μετά τη διαμαρτυρία πήγαν να σώσουν ζωές. Καταρχάς, άμα δεν ήταν αχαήρευτοι, δεν θα κάνουν 10 χρόνια να τελειώσουν τη σχολή. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, γιατρός εδώ 10 χρόνια. Κάνε 2 χρόνια εκεί, καταλάβαμε. Θα μπορούσαν. Σε ματιάσματα, το ένα τ' άλλο, αυτά που περνάνε στους αδόνητες. Άμα δεν ήταν αχαήρευτοι, θα μπορούσαν να πάει στον ιδιωτικό τομέα πολλοί από αυτούς και να παίρνουν τα δεκαπλά λεφτά, δεκαπλάσια λεφτά. Ναι. Αλλά επιμένουν κάποιοι από αυτούς να είναι στο δημόσιο και αντί να. Επειδή είναι μίζεροι. Επειδή είναι μίζεροι. Και είναι και αχαήρευτοι. Δεν μπορούν να πάνε κάπου παραπέρα. Δεν σκέφτηκε κάτι καλό στη ζωή του να πάει στο δημόσιο να πάρει 5.000, κάτι εκεί με τα 1.500. Τι θα κάνει με τα 1.500. Ποιο, στο ιδιωτικό θέλει να πει, γιατί πες δημόσιο. Θα πάει στο ιδιωτικό πέντε να πάρει. Στο ιδιωτικό. Ναι. Να μην στο δημόσιο. Ναι. Και με υπερορίες απλήρωτες και με συνθήκες αυτές που ξέρουμε και να λείπουν οι νοσηλευτές και να κάνει. Για την εμπειρία να την βάζει. Πληρώνει ενίκεια με την εμπειρία. Αυτοί λοιπόν οι αχαήρευτοι μίζεροι. Έθεσαν χθες ένα θέμα, την ώρα που γινόντουσαν κάτι φρουφρού εγγένεια, βιτρίνα κτλ. Λείπανε, όχι λείπανε, είχε το νοσοκομείο την ίδια ώρα 100, πάνω από 100 ράτζα. Ναι. Αυτό ήταν το βασικό θέμα χθες διαμαρτυρίας, ότι κάνετε όλα αυτά που κάνετε εδώ, αλλά όμως υπάρχουν ράτζα μέσα, τα οποία ράτζα τα επιβεβαιώνει ο υπουργός. Ο βασικός θεσμός είναι, δείτε το Μητσοτάκη και το Γεωργιάδη, την ώρα που κάνουν τη φιέστα έχει 120 ράτσα το Αττικών. Αλήθεια. Αυτό άκουσα. Αυτό άκουσα. Και λέω, καλά, μπορεί να μην αρέσει που φωνάζεις. Αλλά λέει αλήθεια, αλήθεια λέει. Πάμε λοιπόν. Ράτσα στο Αττικών 120 είχε χθες για πρώτη φορά, κύριε Στάθη, κύριε Λεμπενού. Μειώθηκαν όμως τα ράτσα από τότε που αναλάβατε το Υπουργείο. Αυξήθηκαν. Ή τη διακυβέρνηση, ξέρω εγώ. Αυξήθηκαν. Γιατί αυξήθηκε η ροή στο Αττικών. Άντε μωρέ με τον μίζερο υπουργό τώρα εδώ τον αχαήρευτο που λέει ότι είχε ράτζα το Αττικών χτες. Αυτά τα λέγανε γιατροί. Εντάξει τώρα. 120 ράτζα τώρα, τι είναι αυτά. 120 τώρα στο σύνολο του πληθυσμού, ε. Δηλαδή κατηγορεί στα 10-11 εκατομμύρια. Α, σε Αθήνα εγώ σου λέω 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Καλά, τι είναι πόσα 120? Να έχουμε ράτζα, φτάνουνε. Σιγά τώρα και λαός είναι. Πού θα τον βάλουμε στην πρώτη θέση. Μα είναι τώρα αυτοί οι αριθμοί δίπλα. Όχι. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον που τους λέει αχαήρευτος επειδή διαμαρτυρόντουσαν για τα 120 ράτζα και έρχεται και επιβεβαιώνει ότι όντως είχε 120 ράτζα μέσα. Δηλαδή να μην διαμαρτυρηθούν κάποιοι για αυτά τα ράτζα. Δηλαδή θα πάει εκεί, θα ξαπλώσουν άνθρωποι, ασθενείς, συγγενείς μας, φίλοι μας, μάνες, πατεράδες, γη και δεν θα υπάρχει καμία διαμαρτυρία. Όχι 100, 100 εκατομμύρια πρέπει να ήταν έξω χτες στην εκδήλωση που κάνανε. Έτσι θα περνάει αυτό. Και βγαίνει εδώ και τολμάει και κατηγορεί και τους λέει αχαήρευτους και. Τιμητικά βέβαια είναι όλα αυτά. Μα έχει πει σε όταν άλλη... ο Άδωνης σε πιάνει στο στόμα του, είναι τιμή, είναι βραβεία όλα αυτά. Ναι, λερώνεις λίγο, αλλά ναι, είναι τιμή. Εντάξει, εγώ αυτό τώρα. Έχει πει στο παρελθόν όμως ότι πάντα υπήρχαν. Τι συζητάμε τώρα. Και τώρα το πει. Εγώ τα δημιούργησα. Χτες πρωτομπήκαν. Είπε ότι και στο Βέλγιο έχουν. Όχι, δεν αναφέρθηκαν ξένες χώρες. Κολλημένος τώρα. Δεν αναφέρθηκαν ξένες χώρες. Ή δεν έχει ενημερωθεί. Στην Ελβετία ότι έχουν κάνει δημοψήφισμα για τα ράτζα, είπε. Όχι, δεν είπε. Γιατί είπανε ναι, θέλουμε ράτζα. Είχε τους κομμουνιστές σήμερα στο στόχαστρο. Δεν έκανε καμία σύγκριση με προηγμένες χώρες όπως αυτές που λες εσύ και συνεχίστηκε η αγανάκτηση, η ιερή οργή για τους αχαήρευτους. Για τα καλά της Ελλάδας δεν τα λέμε. Να τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε τα καλά της Ελλάδας. Όλη μέρα να βρίζουμε και μιζέρια και κομμουνισμός και παραβλούν τον καπιταλισμό και δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα οι κομμουνιστές αυτοί που βρίζουν για τον άγνωστο στρατιώτη όμως. Μία-μία δουλειά. Μου άλλαξες πεδίο τώρα. Ακόμα είμαι σε αυτούς που έβλεπα χθες που αντί να έρθουν σε μέρα χαράς του ΕΣΥ των ασθενών που θα βλέπουν θα παίρνουν τη χημειοθεραπεία τους πάνω σε αξιοπρεπή χώρο. Να πούνε ένα ευχαριστώ στον Ευεργέ τον Μαρτίνο που έδωσε 12 εκατομμύρια για να φτιάχνουμε αυτό το πράγμα. Ήταν απ' έξω αχαήρευτοι και φωνάζανε. Και μου λέτε γιατί του λέω αχαήρευτοι. Αχάριστοι, αγνώμονε και αχαήρευτοι. Κάθεται και του φωνάζουν μετά να μου λένε τι μετά δεν πάω στον Υπουργό. Πέστε μου κάτι τώρα. Μόνο για να κάνουν σοου για τον περισσότερο κομμουνισμό. Σοου για τον κομμουνισμό. Εντάξει, τα γνωστά σοου, τα κομμουνιστικά. Νομίζω το σοου αν ήταν τέτοιο έγινε για τα 120 κρεβάτια πάντω. Για τα ράτζα. Το σοου έγινε γι' αυτό. Άρα για αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν τα ράτζα εν δυνάμει, δηλαδή για τον κόσμο. Και τώρα μιλάμε για τον κόσμο, δεν πήγε για τον κόσμο, πήγε εκεί πέρα ο Άδωνης. Όχι. Ή για να δείξει το Μητσοτάκη να εδώ φτιάξαμε τα σοβατοπιά. Ναι, αυτά, γιατί δεν είναι και χρήσιμα για αυτά. Θες να έχεις σοβατοπιά. Χρήσιμα, τι θες να περνάνε κατσαρίδες. Ο χώρος, καλά και μετά με αυτά. Να παίζει μια σφουγγαρίστρα κάτω και να ρουφήξει μέσα το πλακάκι, το laminate. Αυτά θέλουμε. Αυτά θέλουμε. Τι έχει αυτά τα πατώματα, τα πλαίστηκα. Αλλά είναι ωραίος ο τρόπος με τον οποίο καταφέρεται κατά των γιατρών. Που κρατάνε το ΕΣΥ και καμώνεται τον καμπόσο αυτός ο υπουργός και οι προηγούμενοι υπουργοί, γιατί λόγω προσωπικού διατηρείται όλο αυτό. Και είναι ωραίος ο τρόπος και πώς λιγώνεται όταν αναφέρεται στον δωρητή. Το ΕΣΥ και ο πόνος του ασθενούς πρέπει να μας ενώνει. Έχω αρνηθεί εγώ, κύριε Στάθη, ένας θα μου κάνει αίτημα κομμουνιστής, Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ. Να μην τον ακούσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχω αρνηθεί μια φορά. Και μιλάτε με τον κόσμο. Και κάποιοι κάνουν να παίξουν βασαρία. Πάμε παρακάτω. Μπροστά στον Ευεργέ τον Μαρτίνο και δεν τράπηκαν. Πάμε παρακάτω. Αυτά έτσι στο σπίτι του. Καλά δεν μάθαν στο σπίτι τους όταν έχουμε ευεργέτη, δεν κάνουμε τίποτα, στεκόμαστε προσοχή. Σε τι σπίτι έχουν μεγαλώσει. Χωρίς ευεργέτες. Όχι, χωρίς σεβασμό στους ευεργέτες. Ναι, εντάξει, αλλά να έχει και ένα σπίτι κάθε ένα ευεργέτη, κάπου να μάθει και ο κόσμος. Πώς θα μάθει ο κόσμος. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή έχεις τον ευεργέτη, τον όποιον ευεργέτη και μπράβο τους όλα αυτά δωρεάς, οκ. Okay. Αλλά δεν σέβεσαι λίγο σέβας. Δεν είναι σεβαστικοί άνθρωποι καθόλου. Έρχεται η κουβέντα ότι θα πρέπει να μπει και ένας Μητσοτάκης σε κάθε σπίτι. Ότι μας έχει σώσει. Είναι εν δυνάμει ευεργέτης. Ή ο Άδωνης, κάτι. Δεν θα είχαμε υγεία αλλιώς. Ναι. Το επόμενο, πούμε, το επόμενο level είναι αυτό. Ναι. Ότι μια κεραμαίος, να... μια χρυσή πεντάδα. Κάτι να πεις. Να, ευεργέτες. Θα σέβεστε. Μα σεβόμαστε ήδη. Ναι. Και στην προσευχή να τους εντάσεις μέσα εκεί πάνω στο Παναγία. Να λες, ξέρω εγώ. Στα καντήλια. Να βάρεις και τους ευεργέτες. Όχι, δεν είχαν καντιλέρια παλιά στα σπίτια. Πώς δεν γνωστάσια. Και τώρα. Εκεί βάλε και μια χρυσή πεντάδα. Και τώρα έχουμε. Ναι. Στα εικονίσματα δίπλα θες να πεις. Ναι, Μητσοτάκη, Κεραμαίος, Άδωνη. Ναι. Θεοδωρικάκο που έχει χτυπήσει την ακρίβεια. Μα, το ακούω. Το Δρακάτος μπαίνει άνετα γιατί σε χίλιους τόσους κωδικούς, 2.000 κωδικούς, του σούπερ μάρκετ έπεσε η τιμή 8% από χτες. Ενώ έχει ανέβει 40% όλο τον προηγούμενο μήνα γιατί ξέραν ότι θα πέσει η τιμή 8%. Άρα είμαστε στα 32 τώρα. Ναι, πάνω. Ναι, πάνω. Το σούπερ μάρκετ. Κέρδος. Και ναι. Έβλεπα μια λυσίδα από τις 5 μεγάλες πόσες έχουμε. Έχει 107 ή 104, δεν θυμάμαι ακριβώς, εκατομμύρια καθαρά κέρδη μέσα στη χρονιά. Καθαρά κέρδη σε μια λυσίδα μόνο. Ναι. Έχει 104, ας δεχτούμε το λιγότερο. 104 εκατομμύρια. Γιατί δεν μιζεριάσανε. Ε? Δεν μιζεριάσανε, δεν πήγαν να γίνουν αριστεροί. Την ίδια ώρα έχουν οι τιμές εκτοξευθεί στα ταβάνια. Αυτά έχουν φύγει από τσέπες και έχουν πάει σε μία τσέπη. Έχουν φύγει από πολλές τσέπες. Ότι λειτουργεί το σύστημα, μου λες με λίγα λόγια. Αυτό λειτουργεί. Τι θες να μην λειτουργεί, θέλουμε. Όχι, να λειτουργεί θέλουμε. Ναι. Γιατί αλλιώς θα πήγαιναν σε ένα κράτος. Και δεν είναι σωστό να πήγαιναν σε κράτος. Στην εφημερία, τα ίδια λεφτά θα πήγαιναν σε ένα κράτος αν είχαμε άλλο καθεστώς. Και ποιος και θα γινόντουσαν παιδικοί σταθμοί. Και θα γίνει μια αγωγία. Μίζερα όλα αυτά. Νοσοκομεία. Με αυτούς διοικούντες. Δεν θα ήταν αυτή. Νοσοκομεία θα είχε σιγά μην ήταν αυτή. Πέτρες θα σπάγαν. Νοσοκομεία θα γινόντουσαν. Γιατροί θα γινόντουσαν, αλλά δεν θέλουμε αυτά. Δεν θέλουμε να γιατρούς να έχουμε αχαήρευτους. Έχουμε. Ναι. Πόσους άλλους αχαήρευτους. Πόσους θα γεμίσουν. Οπότε, λέει ένα ρήμα, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω επειδή μιλάει γρήγορα. Τελειώνουμε. Θα το ακούσεις και εσύ να με βοηθήσεις και να μας βοηθήσεις. Τελειώνουμε με την αριστερά. Έρχεται ο πρωθυπουργός της χώρας να εγκαινιάσει τα δύο μεγαλύτερα έργα του ΕΣΥ στο Αττικόν, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας. Αλλάζουμε όλο το νοσοκομείο. Είναι αχαήρευτοι, έξω και φωνάζουν. Δεν τους λέτε αχαήρευτους, δεν μπορώ, τους λέτε αχαήρευτους από το πρωί. Δεν θα έρθουν, ελάτε. Λοιπόν, κάποτε, πάμε ακούστε, τώρα. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί με κατηγορούν και μου λέει ότι θα φύγουν τα λες και μπορεί να χάνω και ψήφους, αλλά ακούστε κάτι. Εγώ είχα αποφασίσει, μπήκα στην πολιτική, ξύλινο δεν θα γίνω. Ούτε κομιλφό. Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα. Οπότε ακούσε εδώ πάλι αχαήρευτους, τους έλεγε συνέχεια, του στο Open Geek και του έλεγε ο Στάθης μην τους λέτε, εκεί και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, τίποτα, είχε κολλήσει, έβριζε κανονικά, έχουμε έναν υπουργό που βρίζει τους γιατρούς, επειδή διαμαρτύρονται για τα έργα του υπουργού. Για τα έργα ήταν μη έργα. Αυτό όλο το θεωρούν και το αποκαλούν δημοκρατία, διότι είναι ωραία η δημοκρατία στα λόγια, αλλά δεν πρέπει να διαμαρτύρεται κανείς, να σκέφτεται ότι θα διαμαρτυρηθεί, να κάνει ακτιβισμούς, κάτι που γίνεται σε όλες τις χώρες, παντού. Δεν υπάρχει σύγχρονη αστική δημοκρατία χωρίς διαμαρτυρία. Γιατί υποτίθεται, κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα, δεν κάνανε τίποτα οι άνθρωποι. Πήγαν εκεί να διαμαρτυρηθούν. Δεν έγινε κάτι τρελό. Γιατροί είναι. Επειδή δεν έχουμε σταυρώσει πρωτιά για πρωτιά, μήπως εκεί κάνουμε μια πρωτιά και κόψουμε τις διαμαρτυρίες. Δεν μπορεί να απαγορευτεί με έναν τρόπο. Μα όλο αυτό που ακούμε. Τόσο νομοθετήματα. Δεν μπορεί κάποια στιγμή να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται η όποια διαμαρτυρία. Να σταματήσουν η όποια διαμαρτυρία. Το παλεύουν, έχουν αγοράσει όλα τα κανάλια. Εντάξει, δεν βγαίνει κούτσα, έτσι. Κούτσα, όχι, δεν βγαίνει, αλλά θέλω να πω κούτσα, κούτσα. Γίνονται πραγματάκια, γίνονται κινήσεις. Τώρα θα πάμε στα χοντρά. Ας γίνει, φύγανε. Όχι, όχι, θα γίνουν τα χοντρά, γιατί θα κάνεις τώρα, θα πάρετε ένα μάθημα ιστορίας. Θα πάρετε ένα μάθημα ιστορίας όλοι σας. Ακούστε, οι πολλές ευγένειες με την αριστερά μας φέρανε εδώ. Η χώρα καταστράφηκε 45-50 χρόνια, γιατί επί 50 χρόνια χαϊδεύουμε την αριστερά. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ αυτό θα το κάνω. Μεσολάβησα, δεν το κάνω αυτό. Μεσολάβησατε κάτι χούντες και κάτι δεξιές, κύριε. Εντάξει, είναι αυτή. Και κάτι χούντες και κάτι δεξιές. Η χούντα τη δεξιά κατέστρεψε. Η χούντα τη δεξιά κατέστρεψε. Όχι την αριστερά. Εντάξει, και δεν θέλει να κάνουμε ιστορία τώρα. Ιστορικό είναι καλύτερο από μένα, οπότε δεν. Επειδή ιστορικό είμαι καλύτερο, η χούντα κατέστρεψε στην Ελλάδα τη δεξιά, όχι την αριστερά. Με ποιον τρόπο που είναι υπουργή η μισή. Στη Γιάρο. Τα χουντοσπέρματα υπουργή είναι. Πέρα από αυτό. Στη Γιάρο ποιοι ήταν, δεν ήταν δεξί. Ποιοι ήταν στη Γιάρο. Φύλακες. Ναι, ήτανε. Ναι. Στο ΕΑΤΕΣΑ ποιοι ήτανε. Βασανιστές. Ναι. Ναι, ήτανε. Η δεξί ήτανε. Δεξί, θέλω ναι. Να πω πολύ σωστά τα λέει εδώ ο άνθρωπος. Ότι αν κάτι κατέστρεψε η χούντα είναι τους δεξιούς. Καλά, ρώτησε το βασανιστή πώς μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Έχει πιαστεί το χέρι. Δηλαδή ο άλλος κοιμήθηκε. Τον έχει αφήσει παράλληλο. Κοιμήθηκε ναι. Το βράδυ κάπου. Με έναν τρόπο κοιμήθηκε. Ναι. Ο βασανιστής. Βασανιστής. Σκέφτηκε κάποιος. Μπήκε κανείς στην πλευρά. Όχι, ο Άδωνης μόνο. Ο Άδωνης. Έτσι λοιπόν, εδώ σε μια τελώς αλόκοτη προσέγγιση της ιστορίας. Και λέει ότι 50 και χρόνια. Και πριν από αυτό, ναι, γι' αυτό. Λέει ότι 50 χρόνια, 70 από τον Εμφύλιο και μετά εννοεί. Ότι λόγω αριστεράς η χώρα δεν έχει προχωρήσει. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται, η Αθήνα που έχει καταστραφεί. Που ήταν γεμάτη νεοκλασικά, το κέντρο της Αθήνας. Και τα γκρεμίσαν όλα με τον Εθνάρχη και τα κάνανε σχρές πολυκατοικίες. Με αυτά τα πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Ναι. Η πράσινη τέντα είναι και το καλύτερο. Γι' αυτό φταίει η αριστερά. για τα σχολεία που δεν είχαμε, για την αντίληψη που υπήρχε, για την καθυστέρηση που υπήρχε, για όλα αυτά φταίει η αριστερά, δεν φταίει καθόλου η δεξιά. Όχι, η οποία βασανίστηκε για τη Χούντα. Βασανίστηκε και από τη Χούντα. Ποιος η δεξιά? Έτσι δεν είπε. Πλήρωσε κάποιος ότι η δεξιά. Και θα ακούσουμε τώρα ότι όντως έχει δίκιο σε αυτό. Η δεξιά έχει ταλαιπωρηθεί επί Χούντας. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Αφήστε τα τώρα να τελειώσω. Δεν αφήνω. Όταν εξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την έχω πολεμήσει. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καραβαλής. Ήρθαν οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Εγώ ήμουν το πρώτο παιδί, αλλά ήμασταν τότε στην εξορία. Είχαμε φύγει, δηλαδή εγώ έφυγα 14 ετών. Βρέθηκα στο Παρίσι χωρίς κανένα φίλο, σε άλλο σχολείο. Bandiera rossa, nostra bandiera, e viva il comunismo e la libertà. Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Εγώ ήμουνα πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε. Ζήσαμε 4 χρόνια στο Παρίσι, εξόριστη. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Ριμπιραμπό, 4 παιδιά, ο Κυριάκος ήταν μικρό παιδάκι όταν ήρθε 2 χρονών. Δηλαδή εμείς βιώσαμε αυτό που σας λέω, τη δικτατορία. Μετά βιώσαμε την εξορία. Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Και θέλω να μου πεις εσύ και όλοι να απαντήσετε από όπου και αν ακούτε, αν υπάρχει κομμουνιστής που έχει βιώσει τόσο βαριά την εξορία. Δεν ξέρω. Έχει δίκιο ακούσει ούτε μπακαλιάρο. Ούτε μπακαλιάρο. Να είσαι σε ένα μικρό διαμέρισμα στην οδό Μυραμπό, που στο 16ο διαμέρισμα των Παρισίων, που είναι η πιο ακριβή περιοχή. Τώρα. Να λέμε το ψυχικό τώρα. Τώρα. Και τότε. Πήρε αξία από τους βασανιστές. Δίπλα από το Σικουάνα. Και να κάνουν εξορία εδώ η οικογένεια. Και να τρώνε όλοι μαζί παστίτσιο και πουφτουράκι και μπακαλιάρο σκορδαλιά. Βρωμοπόταμος. Ναι. Δεν είναι. Σαν τον Κηφισό δεν είναι. Κουνούπια. Ω, χάλια. Τι όχι, να αυτό είναι εξορία. Πια η Μακρόνης είχε αέρα. Ήταν ωραία. Η Γιάρος. Είχε ένα αεράκι του Αιγαίου. Και ήταν όμορφο. Κάνει μια τσαπλώνα στο χέρι και πιάνει την τσιπούρα. Ναι, ενώ εκεί. Τι έχει εκεί να πας τώρα. Τι έφαγες, τι έτρωγες. Τα αρμοσαλάτα. Τι να τρώω, τσουκλάρους θα φάμε. Πολύ καλά τα λες. Δηλαδή, μπράβο σε αυτή την οικογένεια που είναι δεξιά και η οικογένεια. Που άντεξε. Και που άντεξε. Άντεξε. Ναι. Αυτοί ήταν και αντέξανε. Ναι. Που δεν ξέρω, ήταν και τότε δεξί. Ή μήπως ήταν αριστερή και η ζωή τα έφερε έτσι. Ήταν δεξί. Κάναν την αντίστασή τους με έναν τρόπο. Ήταν δεξί, ήταν δεξί. Για να κλείσουμε αυτό και να πάμε και στις διαφημίσεις. Ένα τελευταίο του Αδόνιδος. Γιατί είναι μίζεροι. Καλά τώρα. Γιατί τη δουλειά τους, τη ζωή τους τη βλέπουν μέσα από την κρίνια, τη μιζέρια και την αηδία. Δεν μπορείς να δεις τους ανθρώπους. Εγώ λέω τους έχω σκαθεί, δεν μπορείς να δεις. Δεν μπορείς να δεις. Μα την Παναγία, δεν μπορείς να δεις. Δεν μπορείς να δεις. Δεν μπορείς να δεις. Δεν μπορείς να δεις. Ευτυχώς που υπήρξε αυτή η παράταξη που πολέμησε τους αντάρτες συμμορίτες και σώθηκε η Ελλάς από τον κομμουνισμό. Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Ναι. Βλέπω ένα μήνυμα που λέει η χαρά. Κύριε Αποστόλη, υιοθετήστε με. Να, γιατί? Δεν λέει γιατί. Ορφανό τη Χούντα και αυτή. Όχι, θα πάμε στα ορφανά μετά. Και άλλο ένα που δεν μπορώ να το βρω, αλλά το έχει στείλει και στη Λιμπεράκη χτες. Τι. Η Νάνση λέει: όλες οι γυναίκες δημοσιογράφοι στα παραπολιτικά είναι πολύ τυχερές που δουλεύουν στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό με τον Αποστόλη. Εσύ τα στέλνεις, όπως έλεγε και η Νίκη χθες. Εγώ είμαι η Νάνση. Ναι, δεν αποκλείεται. Δεν ξέρω, μου το είπε και η Γκαντόνα χθες. Στην Γκαντόνα στέλνει. Ναι, δεν ξέρω αν είναι η Νάνση ή κάποια άλλη. Πού ξέρουν αυτές, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι που ξέρουν. Πού έχουμε φτάσει. Εικάζουνε. Στα κουτσομπολιά. Φαντάζονται που η φαντασία είναι καλύτερη. Το εκπέμπω, ραδιοφωνικά, ναι. Ναι. Και όλοι, εγώ έχω να βεβαιώσω ότι είμαστε γυναίκες άντρες. Ναι. Τυχεροί που δουλεύουμε μαζί. Θέλω να είμαστε συμπεριληπτικοί. Ναι. Για πολλούς λόγους είστε τυχεροί που δουλεύουμε μαζί, δεν κατάλαβα. Ναι. Οκ, λοιπόν. Να βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί. Μίλα μωρή και εσύ. Είναι η Χριστίνα Αγγελά. Πες και εσύ. Είμαι τυχερή. Ναι, είμαι η Χριστίνα και είμαι τυχερή. Το κοινό δεν με νοιάζει το κούκλος, είμαι τυχερή να πεις. Ναι, το κοινό με τον κύριο. Συνολικά. Θέλω συνολικά να είσαι τυχερή, να νιώθεις τυχερή. Για το μυαλό του, όχι για την ομορφιά. Όχι σαν τον Google, αισθάνομαι τυχερός. Για το κοινό της Αγγελάκη με τον Κύρκο είναι το μαλλί. Ο Κύρκος λείπει, είναι αρρωστούλης, αλλά έχουν ίδιο μαλλί, οπότε μας θυμίζει τον Κύρκο. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κι άλλα που δεν τα ξέρουμε. Κρυφά χαρίσματα. Κοινά. Λοιπόν. Επειδή μιλάμε για δουλειά, για χώρους δουλειάς και πόσο ευχάριστα και πόσο τυχεροί είμαστε εμείς εδώ, τυχεροί είναι όλοι γιατί πλέον θα μπορούν να δουλεύουν 13 ώρες για κάποιες μέρες το μήνα που λέει Κεραμέως. Εντάξει. Ναι. Χωρίς μετακινήσεις πολλές, χωρίς άλλο αφεντικό, άλλους συναδέλφους, άλλο το άλλο. Οι τυχεροί θα μένουν στον ίδιο χώρο δουλειάς για 13 ώρες. Δεν θα μετακινήσουν. Γιατί δεν ήθελες να το διαλωστήλεις 8 ώρες και θες κι άλλες 5. Και θα γίνεται όλο αυτό με την βούληση του εργαζομένου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι στις δουλειές ο εργαζόμενος είναι ο βασιλιάς. Κάνει ό,τι θέλει. Σήμερα θα δουλέψω 13, άμα το θες. Αύριο θα δουλέψω 8, κύριε Αφεντικέ, άμα γουστάρεις, γιατί θα σου φύγω και μετά τι θα κάνεις εσύ κτλ. Είμαστε κάπου ανάμεσα στο χαράκι εργασία και η εργασία απελευθερώνει. Ναι, εκεί κινούμαστε. Και μέσα εκεί βρίσκουμε την Κεραμέως. Από την πλευρά του εργαζόμενου υπάρχει ο εργοδότης. Εδώ ένας εργοδότης μπορεί να σε αναγκάσει. Και έρχομαι λοιπόν στο εξής. Να σε αναγκάσει. Κύριε Χατζαπόπουλε, σκεφτείτε το εξής. Πρώτα απ' όλα απαγορεύεται ρητά να σε αναγκάσει. Απαγορεύεται ρητά να σε απολύσει. Απαγορεύεται ρητά να σου κάνει οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής. Το νομοσχέδιο. Το τελευταίο. Δεν δουλεύω. Σωστά. Όπως του λες και 12 ώρες. Το ίδιο πράγμα είναι. Μόνο που τώρα με το νομοσχέδιο που φέρνουμε ενισχύουμε ακόμα περισσότερα αυτές τις ρυθμίσεις. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Χατζαπόπουλε. Σκεφτείτε το εξής. Είστε εργοδότης. Τι σας συμφέρει πιο πολύ, να πληρώσεις κάποιον συν 40% για κάθε ώρα ή να πάρεις ένα δεύτερο υπάλληλο. Ωραία, οικονομικά, αν τώρα το σκεφτείτε, είναι πιο φτηνός έναν εργοδότη να πάρει έναν δεύτερο από το να σου ζητήσει, γιατί πρέπει να σου ζητήσει και να δώσει συνένεση, να μείνεις 13η ώρα. Και γιατί το φέρνουν τότε αυτό και μας έχουν ζαλίσει. Αφού τον εργοδότη, σύμφωνα με τη λογική της Κεραμέως, τον συμφέρει να μην μείνει 13 ώρες ο εργαζόμενος, ο ίδιος, και να μην μετακινείται και να πάρει δεύτερο υπάλληλο. Έτσι δεν είπε τώρα εδώ. Έτσι είπε, εντάξει. Ναι. Γιατί έχει γίνει ο χαμός. Ας κάνω και κάτι ακόμα για τους εργαζομένους, ένα βοηθητικό. Γιατί λέει, τις το ζήτησαν δύο εργαζόμενοι σε μια ταβέρνα που είχε πάει και τις λέει, ναι, θέλουμε να δουλεύουμε 13 ώρες. Και όπως είπε εδώ, τον εργοδότη τον συμφέρει να μην πάρει τον υπάλληλο τον ίδιο, να πάρει απ' έξω. Άλλον, δεύτερο. Άλλον, ναι. Που όπως ξέραμε απαγορευόταν μέχρι τότε να δουλέψει 13 ώρες και δεν γινότανε κιόλας. Ναι, ναι, καινούργιο. Όπως ξέρουμε, ναι, ναι. Και αυτοί οι δύο γανάκτησαν και λέει θέλω 13. Ναι. Λοιπόν, με έχει 12,5 και μου λέει όχι, όχι παραπάνω, θα μας πάνε μέσα. Και όπως είπε η ίδια. Γιατί 13 συγκεκριμένα. Ναι. Όχι, γιατί όχι 14. Γιατί 24 πρέπει να το πάμε σιγά σιγά να πάει 24. Α, δεν γίνεται, ήταν 8 πάει το 8ωρο. Έγινε 10 επί Χατζηδάκη και τώρα συζητάμε για το 13. Ωραία. Είναι μια συζήτηση που γινόταν και τον προηγούμενο αιώνα. Ναι, ναι, για το 12ωρο. Ναι, για το 12ωρο και υπήρχε ολόκληρο θέμα και είπαν όχι 8ωρο. Mm. Τώρα εδώ ξανασυζητάμε 13ωρο. Και αλλάζουν οι αιώνες. Έτσι. Και είπε εδώ η Κεραμέως ότι ο εργοδότης έχει κέρδος άμα πάρει άλλο να παίξω. Αλλά όμως έρχεται ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος τα ξέρει όλα αυτά και αποδεικνύει και λέει το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Θα ήθελα να πω στην πρώην φοιτήτριά μου και υφυπουργό που φιλοξενήσατε νωρίτερα ότι μέχρι τώρα ο εργοδότης, για να απασχολήσει 5 επιπλέον ώρες πλέον του 8ωρου που απαγορευόταν να απασχολήσει τον ίδιο εργαζόμενο, έπρεπε να προσλάβει έναν εργαζόμενο άλλον που θα τον πλήρωνε, θα του στήσει 600 ευρώ τουλάχιστον. Ενώ τώρα με το 13ωρο, κύριε καθηγητά. 100 ευρώ μόνο. 100 ευρώ μόνο. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση καταργεί τις ασφαλιστικές εισφορές στην προσάυξηση των 5 ωρών επιπλέον, στον εργοδότη είναι πάυθυνο να απασχολεί τον δικό του εργαζόμενο με πάυθυνες υπερορίες, διότι καταργεί τις ασφαλιστικές εισφορές στην προσάρτηση αντί να προσλάβει άλλο εργαζόμενο. Τώρα έχουμε την Κεραμέως που λέει το δικό της και είναι ο Μητρόπουλος που λέει το ακριβώς αντίθετο. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να έχει γίνει, ποιος έχει δίκιο? Κεραμέως. Εγώ την Κεραμέως πιστεύω. Και εγώ τώρα, την Κεραμέως. Δηλαδή τώρα θα πας με τους άριστους. Όχι. Ή με τους άλλους. Με τους όχι, άριστους θα πας. Έχουν, ο άριστος δεν ξέρει. Έχει, έχει δηλώσει δίκιο. Κεραμέως ότι ό,τι κάνει πρώτο τη μέλημα είναι εργαζόμενος. Άρα τι θα πιστέψω τον Μητρόπουλο, γιατί δεν έχουμε καταρχάς, δεν έχουμε δει υπουργό εργασίας σε αυτόν τον τόπο που να μην είναι με τον εργαζόμενο. Ναι, αυτό. Άρα, με αυτή την κεκτημένη ταχύτητα κερδίζει και την εμπιστοσύνη μας Κεραμέως. Γι' αυτό ένας από 8 το κάνει 10 και το 10 το κάνει 13. Επειδή είναι με τον εργαζόμενο. Δεν είναι και 16 όμως. Θα φύγει τώρα από το. Θα σχολά στις 2. Θα πας σπίτι, τι θα κάνεις. Πού περνάς πιο ωραία. Θα μαγειρεύεις, θα κάνεις. Εδώ δεν περνάς πιο ωραία. Κοίτα τηλεόραση εκεί, σε τυχαία. Θα πάνε κάπου, όχι, θα μαγειρεύει. Θα καθαρίζει. Θα έχει παιδιά, θα έχει άντρα, θα έχει μαμάδες, μπαμπάδες. Παιδιά. Τι είναι όλα αυτά. Σε ηλικία, με νεύρα. Έλα τώρα, αντέχετε αυτό το πράγμα. Ενώ εδώ. Εμινόπαυση. Τα παιδιά σου. Α, εσύ είσαι εμινόπαυση. Ναι, όχι, όχι. Εμινόπαυση εσύ. Τα παιδιά νεύρα, εφηβεία, στέρχη και τα. Α, είπα, έστω. Ενώ εδώ είδε τι ωραία. Άντε, την καντόνα, το φουσκίδι, εμά. Παιδιά δεν έχει. Ναι. Περνά πιο ωραία. Άρα γι' αυτό το κάνει. Γι' αυτό είναι μέλημα εργαζόμενο. Γι' αυτό οι 13 θα γίνουν 15 σε λίγο. Και μετά θα είναι ενσωματωμένο ένα ράτζο. Υποχρεωμένοι εργοδότες, έχει μάσει εδώ τρεις ώρες. Σαν τους Κινέζους. Ένα εκεί. Power nap. Power nap. Αυτό. Σε κάτι συρτάρια που μπαίνουν μέσα σε κάτι νεκροκρέβατα. Αυτό. Έτσι θα μπαίνουμε μέσα, χωρίς να είναι ψυγείο όμως. Δεν θέλει. Ούτε φούρνος. Ούτε φούρνος. Έτσι όχι. Να τα πιάσουμε όλα. Ούτε φούρνος, ούτε ψυγείο. Άμα κάνει κρύο θα σου έχει μια θέρμανση. Και άμα κάνει ζέστη θα σου έχει μια ψήξη. Αν νιώσεις παραπάνω θέρμανση θα καταλάβεις ότι ο Άδωνης και αυτοί ήρθαν όντως στα πράγματα. Ναι. Στα πιο πράγματα. Στα πιο πράγματα, ναι. Ξεσάλωσαν εντελώς. Ξεσάλωσαν. Ή κανένα αέριο έτσι λίγο να σε υπνοτίζει. Και μια που συζητάμε για 8ωρο, ένα τελευταίο της Κεραμέως. Το 13ωρο. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αγχώνει τους εργαζόμενους αυτό. Εσείς λέτε ότι δεν πρόκειται, δεν καταργείται το 8ωρο, αλλά πώς αυτό το διασφαλίζετε? Καταρχάς να πω το εξής. Ναι. Όποτε συζητάμε για εργασιακό νομοσχέδιο σε αυτή την κυβέρνηση, ακούμε καταργείται το 8ωρο. Έχει καταργηθεί κανένα 8ωρο? Έχει καταργηθεί. Όχι, να απαντήσετε όλοι. Ναι, έχει καταργηθεί το θέμα. Όχι. Έχει έρθει νόμος που το καταργεί. Όχι. Όχι. Άρα. Άκου τώρα λογική. Σωστό. Δεν εφαρμόζεται το 8ωρο. Το ξέρουμε όλοι. Όποιος δουλεύει το ξέρει. Ναι. Τόσο την Κεραμέως που είναι εκεί και κοροϊδεύει την κοινωνία. Που μπορεί και να τα πιστεύει. Θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος. Το λέω εγώ που είμαι εντελώς κακοπροαίρετος. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Όπως και όλοι οι υπουργοί. Και λέει εδώ έχει καταργηθεί το 8ωρο. Όχι. Βάζουμε το 13ωρο που υπερκαλύπτει το 8ωρο, αλλά δεν έχει καταργηθεί το 8ωρο. Οπότε ναι. Είναι ένας τρόπος σκέψης. Τον έχουν πολλοί υπουργοί. Σαν αυτό που έλεγε ο Άδωνης χθες. Ότι στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται 10% των βουλευτών είναι Άραβες. Ναι. Όντως. Ναι. Δεν είναι Χαμάς κτλ. Είναι κάτοικοι που έχουν μείνει από παλιά. Και όντως στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο το 10% των βουλευτών είναι Άραβες. Μάλιστα, δύο από αυτούς κάνουν και ένα σοου προχθές με τον Τραμπ. Και λέει, στις γύρω χώρες τις Αραβικές, πόσοι Εβραίοι υπάρχουν στα κοινοβούλια? Κάτι λογικά άλματα που δεν βγάζει. Και εμείς έχουμε ένα 10% που εκπροσωπούνται οι ηλίθιοι. Και είναι και υπουργοί. Και στις γύρω χώρες. Και στις άλλες χώρες, εντάξει. Θέλω να πω, δεν έχει, οι άλλες χώρες δεν έχουν Εβραίους γύρω από το Ισραήλ. Τι επιχείρημα είναι αυτό? Και το είπε και στη Βουλή. Δεν εξάγουμε αρκετούς Εβραίους. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό. Είναι τέτοια επιχείρηση εδώ και η Κεραμέως. Έχει καταργηθεί το 8ωρο? Όχι. Άρα συνεχίζουμε. Πάει πάρα πολύ καλά. Βάζουμε τελεία σε αυτά και πάμε τώρα στην κατάργηση του ΚΚΕ να βγει εκτός νόμου, γιατί έπρεπε κάποιος να τα πει. Φτάσαμε επιτέλους. Πόσο πέρασε από τον Άδωνη? 20 λεπτάκια από τα προηγούμενα που λέγαμε. Το έθεσε ο Σταμάτης Ζαχαρός, μιλάει με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φόρτωμα. Απ' την άλλη μεριά, αν τώρα σας πω, και γιατί να ανεχόμαστε για παράδειγμα ένα κόμμα το οποίο λέει ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα καταλύσει το Σύνταγμα? Το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ. Αλλά δεν λέτε κουβέντα γι' αυτό. Ίσα ίσα ακούω τους υπουργούς σας να λένε ότι τιμάνε τους αγώνες του. Σεβόμαστε τον αγώνα του καθενός. Αλλά από εκεί και μετά, νομίζω ότι αυτά έχουν καθοριστεί από την ιστορία. Εφόσον το ΚΚΕ συμμετέχει σε αστικές εκλογές. Συμμετέχει, αλλά δηλώνει συμμετέχει. Αυτό που όλοι σας είπα, το οποίο είναι τρομόδες. Τρομόδες είναι αυτό. Τα έλεγε αυτά εκεί με τον Φόρτωμα και περίμενε να μπει στην ίδια εκπομπή ο Νεφελούδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και τα άκουγε ο Νεφελούδης αυτά. Και μπαίνει στην εκπομπή, φεύγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έρχεται ο κ. Νεφελούδης. Αφήστε το μόνο, έλατε. Δεν έχω να δείξω. Δεν έχω ομάδα αλήθειας από πίσω εγώ. Όχι, ανοίξτε το τηλέφωνο. Δεν έχω ομάδα αλήθειας από πίσω εγώ. Έχω, πιστεύετε, την ομάδα αλήθειας. Δεν ξέρω, μπορεί. Γιατί είστε τόσο τοξικός? Τοξικός είμαι εγώ. Εσείς που λέτε για εμφύλιο. Ζητήστε το προηγούμενο να βγει εκτός νόμου το ΚΚΕ. Εγώ είμαι τοξικός. Εγώ είμαι τοξικός. Λέτε και να την παραβίαση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Δεν είναι παραβίαση. Είπατε προηγούμενα εσείς το ΚΚΕ εκτός νόμου, το καταλάβατε, τι είπατε? Φυσικά. Το κατάλαβε. Το έλεγε πριν με τον τρόπο του και του λέει εδώ Νεφελούδης και λέει φυσικά επιτέλους. Να πέφτει και οι μάσκες, τώρα μην σκεφτόμαστε τώρα ότι μπορεί κάτι άλλο κτλ. Ο ένας λέει συχαίνω με τους κομμουνιστές και ο άλλος από άλλο μετερίζει. Σε αυτό το παγκόσμιο, σε αυτή την παγκόσμια συζήτηση, έτσι όπως κλιμακώνεται ο πλανήτης με όσα γίνονται στην γειτονιά μου, καταστρατηγούνται διεθνή δίκαια, λογικές, μόνο μία άποψη πρέπει να υπάρχει, να μην υπάρχουν πολλά. Βγαίνουν δημοσιογράφοι και λένε αυτό να μπει εκτός νόμου το ΚΚΕ, ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί σε αυτόν τον τόπο ξέρουμε τι συνέβη, 27 χρόνια αυτοί που πολέμησαν κατά τον Ναζί κατακτητή. Ήταν εκτός νόμου και αυτοί που ήταν οι Ναζί κατακτητές και τα εγγόνια τους κυβερνάνε τώρα. Ήταν ο νόμος. Ήταν ο νόμος και το νόμο και έφτιαξαν αυτή την Ελλάδα που βλέπουμε, χωρίς παιδεία, υγεία, πολιτισμό, πόλεις και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα. Και λένε ότι για όλα αυτά δεν φταίνουν αυτοί που τα φτιάξαν και κυβερνούσαν, φταίνουν αυτοί που ήταν στη φυλακή. Μήπως και στα ξερονήσια. Και ο Ζαχαρός θύμα της παιδείας. Σίγουρα. Ενώ, ιστορία δεν έχει μάθει. Ένα θύμα είναι ο Ζαχαρός τώρα πιο ακριβώς. Συνέχισε όμως. Και μην αποδεικνύεται κάθε φορά να σε μην με προκαλείτε να λέω συλληπιτήρια σε εσάς. Κύριε Νεφελούδη, δεν ξέρω γιατί αυτή η επιθετικότητα. Έχετε έρθει στο πιο τοξικό άνθρωπο. Λέτε τώρα, τοξικός άνθρωπος εγώ που λέτε εσείς για τον εμφύλιο πόλεμο. Φυσικά. Σοβαρολογείτε. Δεν μπορώ να λέω. Λέτε για εκτός νόμου ένα κόμμα της Βουλής. Δεν έχω δικαίωμα. Λέτε να βγει εκτός νόμου κόμμα της Βουλής και εσείς δημοσιογράφος του δημοκρατικού πολιτεύματος. Φυσικά. Δεύτερη φορά που το λέει. Το επαναλαμβάνει ο. Σταμάτης Ζαχαρός, προφανώς ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη που θέλει και τα λοιπά. Βεβαίως, αλλά η γνώμη όπως ξέρουμε είναι, τα έχει πει ο Clint Eastwood. Ναι, όμως, όλοι έχουν από μία. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι κανένας να θέτει κάτι τέτοιο όταν μαχαιρώνανε κάποιοι άλλοι και έχουν προκαλέσει και νεκρούς και όλα. Το λέω έτσι σχηματικά. Δεν μπαίνουν στην ίδια μοίρα σε καμία περίπτωση, όμως πολύ ωραία εδώ η ευαισθησία δημοσιογράφων, πολιτικών, που ορίονται και φωνάζουν και βγαίνουν εκτός σε αυτού οι πολιτικοί κυρίως για τον κομμουνισμό, για τους αχαήρευτους που κάνουν κινητοποίησεις. Όταν όμως ο άλλος έβγαζε το μαχαίρι ο Ρουπακιάς και μαχαίρωνε. Τι θες να τους βγάλουν εκτός νόμου και αυτούς? Όχι. Δεν πρόκειται ο Άδωνης να βγάλει κανέναν από αυτούς εκτός νόμου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είχαν την ίδια ευαισθησία, γιατί ο ένας μαχαίρων, ο άλλος διαδηλώνει. Ούτε την ίδια μιζέρια είχαν. Ναι, όχι. Ο μαχαιροβγάλτη σου κλείσε κανένα δρόμο? Όχι. Κάνε λίγο το στενάκι. Αντίθετο. Λίγο το στενάκι μέχρι να μαχαιρώσει. Μα ήθελε να μαχαιρώσει και άλλους αχαήρευτους. Ναι. Ο μαχαιροβγάλτη γι' αυτό ήταν εκεί. Για να ξεπαστρέψει τον δρόμο, δεν μπορούσε να πας. Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε χειρότερο. Ποιος έχει την κοινωνική συμπεριφορά? Κομμουνιστές. Εννοείται τώρα ποιος θα την έχει, ο άλλος που είναι τάγμα εφόδου. Με τον αγγελωτό χέρι, τον αγγελωτό σταυρό στα χέρια. Εντάξει τώρα. Όχι βέβαια, να συνεχίσουμε λίγο, γιατί ενώ είπε δύο φορές ο Ζαχαρός ότι να βγει εκτός νόμου και είπε φυσικά. Σε περίπτωση που παρακούσαμε ή κάτι δεν καταλάβαμε, τώρα καταλάβαμε. Μετά δεν το είπε, λέει ο ίδιος ότι δεν το είπε. Α. Είναι υπεράνω κριτική στο ΚΚΕ. Δεν είναι υπεράνω κριτική. Είναι υπεράνω. Θα βγει εκτός νόμου όμως. Είναι υπεράνω κριτική. Αφήστε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι νομοθέτης. Είναι υπεράνω κριτική. Εκτός νόμου ζητάτε να βγει το ΚΚΕ. Πες το δημόσιο. Ζητάω να ζητάτε. Τροποποιήσει. Εσείς να τροποποιήσει την ιδεολογία. Θέλω να μιλήσω. Όχι κύριε Ζαχαρέ. Παρακαλώ, λύτε. Τα έχουμε λύσει. Ποιος? Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ποιος τα έχει λύσει, ποιος τα λύσετε μόνος σας? Δεν μπορούν να έχουν πολιτικό λόγο. Τα ορφανά της Χούντας. Ναι. Ενώ τα ορφανά του Στάλιν μπορούν. Του Στάλιν ορφανά γιατί? Η ιδεολογία είναι, ξέρετε, τι σημαίνει η κομμουνιστική ιδεολογία. Φυσικά. Ξέρετε, σημαίνει μαξιμοζερινισμός. Πάρα πολύ καλά. Για πετε μου, λέει, τι σημαίνει. Κοιτάξτε, ούτε θα ήθελα να το δώσω εξετάσεις. Δεν μπορώ λοιπόν, εντάξει, αφήστε λοιπόν, μην λέτε με για τοξικότητα. Ανεβάστε τον τόνο σας. Δεν είστε καθόλου γλυκός. Ο γλυκός τόνος, κύριε Ζαχαρέ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι τοξικός ο άλλος. Εσείς πολύ γλυκά είπατε ότι το ΚΚΕ έπρεπε να βγει εκτός νόμου. Καταρχήν δεν το είπα. Δεν το είπατε. Όχι. Λέτε να βγει εκτός νόμου κόμμα της Βουλής και εσείς δημοσιογράφος του δημοκρατικού πολιτεύματος. Φυσικά. Ξαναβάλλετε την εκπομπή σας λίγο. Είπα ότι το ΚΚΕ δεν δύναται, ενώ δεν είναι. Δεν δύναται, ναι. Ευτυχώς, δεν μπορεί. Ευτυχώς το Σύνταγμα της χώρας και πολιτικά δεν δέχεται τις απόψεις σας. Ευτυχώς. Και θα είχαμε πάλι Χούντα στην Ελλάδα. Καλά. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Άμα χρειαστεί, θα γίνει και αυτό. Έτσι λοιπόν, τέτοια ακούγονται στο δημόσιο διάλογο. Είπαμε να τα μοιραστούμε και θα κλείσουμε. Από πρόοδο σε πρόοδο πάμε. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε πρόοδο, τελειώνουμε πρόοδο. Άλλη μια πρόοδο θα ακούσεις τώρα. Χθες στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, η Ελληνική Λύση και η Νίκη ψήφισαν να αρθεί η ασυλία του βουλευτή του ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά, επειδή είχε πάει σε κινητοποίηση αγροτών το Γενάρη του 2025. Είχαν γίνει εκεί ντράβαλα, ήταν οι αγρότες με τις οικογένειές τους, όπως πάνε συνήθως, και είχαν επιτεθεί ματατζίδες, όπως επιτίθενται συνήθως, και είχε μπει μπροστά. και τις έφαγε, όπως γίνεται σε αυτό το τζαρτζάρισμα μεταξύ ματατζίτων και αγροτών. Ήταν και ο βουλευτής ο Βασίλης Μεταξάς και εκεί επέφτει μια ασπίδα και κατήγγειλαν σε αστυνομικός ότι έχασε την ασπίδα και λείπαν ότι την έκλεψε ο βουλευτής την ασπίδα, η οποία βρέθηκε μετά από λίγο η ασπίδα. Άλλο ο ίδιος το παραδέχτηκε ο αστυνομικός, τι θα την έπαιρνε, πάει στον περισσότερο, τι θα την κάνει. Εν πάση περιπτώσει και γι' αυτό το λόγο. Του έρουν την ασυλία να πάει να δικαστεί και να καταδικαστεί και να πάει να στη Μακρόνισο να φυλακιστεί. Ορίστε. Επειδή μια αρχή. Έγινε. Επειδή να βγει εκτός νόμου Μεταξάς, επειδή έγινε όλο αυτό, ακούμε τον ίδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, συζητάμε σήμερα για ένα αίτημα άρσης του ακαταδίωκτου στη βάση μιας δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή για τις αγροτικές κινητοποιήσεις το Γενάρη του 2025. Μιας δικογραφίας που λίγο πολύ. Εμφανίζει ως θύματα τις αστυνομικές δυνάμεις που όπως αναφέρει δέχτηκαν επίθεση. Αλήθεια, επίθεση από ποιους? Από τους αγρότες και τις οικογένειές τους? Από λαϊκούς ανθρώπους? Από αγρότες και αγρότησες που είναι στο όριο της επιβίωσης εξαιτίας της απαράδεκτης πολιτικής των κυβερνήσεων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινής αγροτικής πολιτικής? Όλους αυτούς που απέναντι στο δίκαιο αίτημά τους να μπορούν να διαδηλώσουν είδαν παραταγμένους πάνοπλους αστυνομικούς και κλούβες στο ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά και ξύλο? Γιατί όσοι ήμασταν εκεί, είδαμε εκατοντάδες βιοπαλαιστές αγρότες που με τους συλλόγους τους αποφάσισαν να κάνουν μια συμβολική κινητοποίηση στον Ε65. Και μαζί τους είχαν τις οικογένειές τους, τις συζύγους που είναι μαζί τους στο χωράφι, τα παιδιά τους. Και τότε δέχτηκαν μια απρόκλητη δολοφονική επίθεση από μεριά στο ΜΑΤ, με γκλομπ, ασπίδες, χημικά, μια πραγματικά επαναλαμβάνω δολοφονική επίθεση. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Αυτά είπε ο βουλευτής χθες. Φτάνουμε στο τέλος. Έτσι ήταν η εκπομπή σήμερα. Λίγο μονόπατη, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Με όλα αυτά που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο, δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Όσο γραφική και χαβαλέδες είναι όλοι αυτοί. Ξεγραφική είναι και επικίνδυνη. Να γελάμε, προφανώς είναι επικίνδυνη. Οπότε και κλείνουμε με τον Μπεζεντάκο. Ένα τραγούδι με γνωστές αναφορές. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Πολύ γλυκά, παραδοσιακό. Δείτε το σε ένα παραδοσιακό τραγούδι. Τα υπόλοιπα αύριο. Στην τρομάξανε και καστρα φτιάξανε να κλείσουν τα πράγματα.